aya mani olan bütün sanatlar mürgadır ve iptal edilmiştir. Evet. Demek ki bu şekilde bu gayeyi temin için Cenab-ı Hak öyle bir tedbir almış ki Resul-i Zişan Efendimiz öyle tedbir almış ki dikkat ediniz hem dünyevi bakımdan hem uhrevi bakımdan öyle bir tedbir almıştır ki Mekke-i Mükerreme'ye henüz girmeden her taraftan gelen hacılar uzaktan yakından gelen hacılar belli yerlerde çamaşır değiştirecekler. Çamaşır değiştireceksiniz. Memleketten getirdiğiniz bütün elbiseleri çıkaracaksınız, soyunacaksınız, yıkanacaksınız, tıraş olacaksınız, tırnaklarınızı keseceksiniz. Vücudunuzdaki belli kesilmesi lazım olan kılları, tüyleri kökünden temizleyeceksiniz. Soyunacaksınız, yıkandıktan sonra ihramınızı giyeceksiniz. Öyle bir ihram ki üzerinde tek bir nakış, tek bir dikiş bulunmayacak. Şekil itibariyle harika, gaye ve tedbir itibariyle harika. Efendim, dünyanın dört bir tarafından çeşitli memleket, sıcak memleketlerden, soğuk memleketlerden, uzaktan yakından, çeşitli kabile, ırk, kavim, millet, her taraftan gelenler orada soyunup elbise değiştirecekler, başlarını çıplak bulunduracaklar, ayaklarını çıplak bulunduracaklar. Bir takım hayvanların öldürülmesi yasaklanıyor. Haram ediliyor. İhram haram etmek demek. Bahusuz bir insan üzerinde bir dip görse, dip dip bildiğimiz bir zamanlar insanları çatır çatır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu dip denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman Müslüman onu katiyen öldürmeyecek. Dip öldürmek yasak. Bahusuz bunun üstünde durmuş İslamiye. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Öylece onun çaresine bakacak. Şimdi ya nasıl şey bu? Dip öldürülmez mi? Kardeşim ihramlı değilken o mescid-i haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken başka zaman biti, pireyi, kuduz köpeği, fareyi ve buna benzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dinidir. Mesela ve dinen öldürmesinde hiçbir sakınca olmayan şeydir. Öldürebilirsin. Ama ihramlıyken, o kalabalık içerisindeyken bit öldürmedi İslamiye. İhramlıya, acıya bit öldürmeyecek. Niçin? Dışarıdan baktığınız zaman bu ne biçim şey yahu dersin. Bu ne biçim hüküm. Ama ilim gözüyle, tıp gözüyle incelerseniz harika bir mana çıkıyor. Ve bunu incelemişlerdir. Efendiler düşünün ki yeryüzünde kimsenin bilmediği, işitmediği bir şey değil. Herkes duymuş, işitmiştir. Tifüs denilen bir hastalık var. Tifüs. Bunu yalnız bir peyda var. Tifüs hastalığı. Bu tifüs hastalığı da özellikle bitin ısırmasıyla geçmiyor. Bit bir insanı ısırırken, kanını emerken, alırken tifüs hastalığı bulaşmıyor. O biti öldürdüğünüz zaman bitin karnındaki kan dışarıya çıkıyor. O kanın içindeki mikroplar geliyor. İnsanın elindeki veya vücudundaki sıyrıktan, yırtıktan, çatlaktan içeriye giriyor, o şekilde tifüs peydah oluyor. Bitin ısırmasıyla değil, bitin kanındaki mikropların gelip bir insanın vücudundaki sıyrıktan veya bir kan çıkmış bir yerden içeri girmek suretiyle tifüs peydah oluyor. İşte tifüs hastalığının yayılmasına şiddetle mani olmak için canlı bir bit görüldüğü zaman sakın onu öldürmeyin. Zira onun karnındaki kan meydana çıkacak ve oradaki mikroplar gidip bir başka insanın vücudundan içeri girip tifüs denilen hastalık bulaşacaktır ki bu hastalığın yayılmasına, deşilmesine, umumileşmesine mani olmanın tek çaresi onu öldürmektir diktatlar. En tıbbi meseleler, en ilahi ve ilmi hükümler böyle tedbir sahasında alınmışken İslam'ı bilmeyen nesil bunun hakkında ne acayip şey diyor, bu ne çirkin bir şey diyor, bu ne müstekbel bir şey diyor. Ve İslam'ı bilmiyor herkese evvel, bu gayeyi, maksatları bilmiyor. Bunları bilmediği gibi nesil, Beytullah nedir? Siz Allah'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz? Allah'ı bilmeyen bir nesil, ahireti bilmeyen bir nesil, Kur'an'ı tanımayan bir nesil, İslam'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz ki orada ihram giyen adamın yapmaması lazım gelen şeyleri anlatabilirsiniz? Nereden buna imkan var mı? Bir kere bütün mesele Allah'ı tanıması, ahireti bilmesi, İslam'ı tanımasıdır. Ancak bu sayede nesil meydana gelir. İşte aziz kardeşlerim, daha meselenin, mevzuun büyük kısmı geride kaldı. Bu ihramın manası, tavafın manası, Arafat'a çıkmanın manası, Meş'aril Haram'a inmenin manası, Mina'da bulunmanın manası, Müzdelife'nin manası, taş atmak nedir, şeytanı taşlamak ne demektir, tıraş olmak nedir, kurban kesmek nedir, efendim veda tavafı nedir, farz olan tavaf nedir, Safa nedir, Merve nedir, Hervele nedir, bütün bunlara dair insanın aklını durduran meseleler var. Oraya sıra, dersimizin sırası oraya geldi ama zaman bir hayli ilerledi. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz var, fazla uzatmamız mahzurlu oluyor. Allah-u Teala nasip ederse, gelecek pazar bayram biliyorsunuz, kurban kurban kesilecek. Kimseyi buraya toplamaya hakkımız yok. Herkesin işi var, bayramı var, kurbanı var. Gidiş geliş, misafiret, ziyaret var, ziyafet var, her şey var. Gelecek pazar ders yapmayacağız haliyle. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Bakınız, insanların arasındaki, Müslümanların arasındaki münasebetlerin devamı için hepiniz biliyorsunuz, Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, bu dört günde oruç tutanlar cehenneme giderler. Oruç tutulmaz. Dört günde katliyen oruç tutmayacaksınız. Niye? Kardeşim, herkes kurban kesiyor, komşu komşuya, akraba akrabaya gidiyor, et götürüyor, et getiriyor, yemek veriyor, al buyur ye diyor, sofraya gel, ziyafet var, ziyaret var, ben oruçluyum, sofraya gelemem dersen kalbi kırılır, içtimai münasebet kesilir, dostluk azalır, canı sıkılır, gösteriş olur, bütün bunları ortadan kaldırmak için Kurban Bayramı'nın dört günde oruç tutanları cehennem atarım Cenab-ı Hak. Cemiyet hayatı çünkü, diktir hayat arkadaşlar. Ramazan Bayramı'nda da birinci gün oruç tutmak yasak. Ramazan Bayramı'nda birinci gün oruç tutmak haramdır, sonra tutulabilir. İşte kardeşlerim, haftaya bayram olacak, kurbanlar keseceğiz inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden keseceğiniz kurbanları cennete vasıta kılsın inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden idrak etmekte olduğumuz bayramı alem-i İslam'ın kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Bu noktaya gelmişken kardeşlerim, kesilecek kurbanlarımızın etlerini ve derilerini mutlaka değerlendirmek zorunda ve borcundayız. Büyük bir servetin vesilesi. Büyük bir servet. Düşünün ki bir Müslüman kurbanının etini veya derisini veya bağırsaklarını çok iyi değerlendirebilirse tamam, çok büyük hizmet ediyor. Yalnız kurban kesmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda kestiği kurbanın etiyle, derisiyle, bağırsağıyla bir başka İslami hizmete destek olduğu için kat kat sevap almış olur. Bunun için kurbanlarınızı benim yakinen bildiğim kadarıyla, içindeyim, görüyorum ve onların eliyle, onların himmetiyle yetiştik, büyüdük, beslendik, en yakın bildiğim şekliyle kurbanınızın etini, derisini, bağırsağını en güzel değerlendirecek olan İmam Hatip talebelerine ve yakılı öğrencilere onu bir gıda gibi, emzik gibi yedirecek olan, emin bir şekilde yerine verecek olan İlim Yayma Derneğimiz vardır ki bu kurban kabul etme merkezleri vardır, teşkilatı vardır, adamları vardır, arabaları vardır, telefonları vardır, irtibatları vardır. Her taraftan sizinle teşrik mesai etme imkanı vardır. Alakalanınız ve kurbanınızın etini, derisini sakın zayi etmeyiniz. Yerli yerine vermenin tedbirine bakınız ki her taraftan İslam'a hizmet imkanı hasıl olsun. Cenab-ı Hak şimdiden bu hizmetlerinizde dergahında makbul ve mübarek eylesin inşallah.